Welkom in Jazz Meeting. En u heeft net kunnen luisteren naar Brighter Sky. En dat is een liedje van mij en de release datum was 1 mei. Ja, dit is mijn bijdrage aan een schonere en mooiere mind en wereld. We gaan zo luisteren naar de Elfinator van de LA Philharmonic, die onder andere bestaat uit Brian Bromberg, Jeff Lorber, Michael Paolo, Patrice Rushen en ga zo maar door. Featuring Richard Smith. Dan hebben we Here We Are van Human Songs. Dat is een soul jazz kwartet uit Toulouse met zanger Cyprien Zeni. Het staat op het album Instinct. Dan hebben we The Burnt Chicken van Tristan. Dat is een Nederlandse band. Quintet brengt soul, funk, pop en high energy. En Burnt Chicken staat op 7. Brother Sister van Christy Dashiell. Het is haar tweede album in samenwerking met multi-instrumentalist Alan Johnson. Brother Sister is een oprecht eerbetoon aan alle broeders en zusters die te maken hebben met onrechtvaardigheden van deze samenleving. Zoals politiegeweld, racisme, ongelijke lonen en ga zo maar door. Brother Sister staat op het album Journey in Black. Without You van de film Morrison Trio en featuring Joe Watts. Hij is zanger, trombonist, die zijn muzikale carrière op 16-jarige leeftijd begon met Jacksonville. En we beginnen zo met het nieuwste single van Miles Sanko, soul en jazz singer, songwriter, composer en ja, Stronger is weer een heel mooi nummer met een hele mooie tekst. Stronger van Miles Sanko. God bless my soul. God bless my soul. Will I ever learn how to forgive all the things I never can forget? What life has put me through, you can see hasn't broke me yet. You no longer have a hold on me, free to be the man I wanna see. No more pain, no more shame. God bless my soul. Thanks for making me strong. Making me stronger. Thanks for making me strong. Thanks for making me stronger. And with every little step I take, I plan to leave my past behind. Give light to the best of me, and not the scars left in my mind. I show love to the shadow boy, and live my life in pursuit of joy. No more tears, no more fear. God bless my soul. Making me strong. Thanks for for making me stronger. Thanks for making me strong. Thanks for making me stronger. Thank you. I declare right now, this won't be your last breath. Social shutdown. surprise. Come to realize this major breakthrough. I have texted you many times too much since Friday. Not quite sure if I got your number right. Anyway, the word song perfectly harmonized. You can eat burnt chicken, but it's not advice. In fact, over time, I realize that we don't really know each other till the day when the end is felt. Like a song that you think you know, then you discover the note that gives you an unexpected and surprising perception. Is there something we that has made everything clear? Some people say I can adopt this point of view. I can see real in you. Every page of your diary until why I surely will get over it. I can deal with that. So here we are. So here we are. Finally, trusting you was not a wise choice. Don't you tell me that I didn't try. I didn't say it just to make you cry. Our feelings have taken off, driving us into a river of nonsense incomprehension, even if we're full of good intentions. But there's something we that has made everything clear. Some people say you're an angel. I can adopt this point of view. I can see real in you. Every page of your diary until why I surely will get over it. I can deal with that. So here we are. So here we are. So here we are. Thank you. people say you're an angel. I cannot adopt this point of view, 'cause I can see it real in you. Ooh. Every page of your diary are still white. I surely will get over it. Some people say you're an angel. I cannot adopt this point of view, 'cause I can see it real in you. Oh, every page of your diary are still white. I surely will get over it. I can deal with that. So here we are. So what, here we are. Stranger to each other. A pastor's mistake we've learned. I see a better future. The Elfinator van de LA Chill Harmonic featuring Richard Smith. Het is een compositie van Dan Siegel. Ons laatste nummer is een nummer van Spyro Gyra onder leiding van Jack Bekenstein. Het heet The Cisco Kid. En ja, Cisco Kid was een Amerikaanse westerse televisieserie van een half uur. Dat was tussen 1950 en 1956. De groep heet War en zij allen hebben dit nummer geschreven. Ik noem enkele namen op. Thomas Allen, Harold Brown, Morris, B.B. Dickerson, Charles Miller, Howard Scott, Lee Oscar en Lonnie Jordan. En het nummer Cisco Kid staat op vinyl tap en uit 2019. Dan hebben we Two Rivers van Julia. Ja, zij is een internationaal award-winner, componist, pianist en docente. Ze valt met regelmaat in de prijzen. Two Rivers is een remix en staat op haar album Best Wishes. Dan gaan we naar It's You van de onlangs overleden saxofonist David Sanborn. Die vooral met fusion of crossover muziek wordt geassocieerd. Hij toerde onder andere met Mark Smiller en George Duke. Dan hebben we ook het nummer Small Town van de Yellow Jackets. Amerikaanse jazz fusion kwartet. Small Town staat op het album Dreamland uit 1995. En ze waren onder andere te zien bij Jazz in Juketown. 17 mei was dat. Dan hebben we, ja, dan beginnen we eigenlijk met het nummer Tango Un Amor van de Amerikaanse jazzgitarist, inmiddels is hij al 97 jaar, George Freeman, en de Japanse gitarist Kaita Matsuno. En Tango Un Amor staat op het album Make It Happen. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz! Thank you.